Feesten achter lus. En edel zweefde door het park. We dancing with the stars. En nu ligt die muziek weer. Dan denk ik daar aan terug. Geef een stop, de tijd van toen. De tijd die was een schoen. Dan word je dans, dan word je chans. Dan word je dans, dan word je chance.